Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tin Suresi. Nasıl olsa inşallah. Tin Suresi Mekke Mükerreme'de nazil oldu. Mevlam buyuruyor bizlere bu surede. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni. Lahur. Ve tini, tin, incir demek, tin. Bir ismin evveline, fiil değil ama, ismin evveline vav geldi mi, o vav kasem, yemin vavı ise o kelime esri oluyor. Onun için burada müptüda başlamış olduğu halde esra başlıyor. Ve tini, velleyli gibi. Esra başlıyor. Yani burada Mevlam Celle Celaluhu incire yemin ediyor Mevlam. Bunu düşünmek gerekiyor. Allah Celle Celaluhu Mevlam yemin ediyor ve tini buyuruyor. İncire yemin olsun. Ve zeytuni, zeytun da zeytin anlamına geliyor. Zeytine yemin olsun. Ve tur sinine, tur dağına. Sinin mübarek anlamında, mübarek, kutsal, Tur Dağı'na da yemin olsun. Ve hazel beledil emin, bir de şu emin beldeye, Mekke Mükerreme'ye yemin edeyim Mevlam. İkisi gıda, ikisi de bir dağ, bir memleket olmuş oluyor. Şimdi gelelim inşallah, biraz açıklaması gelelim inşallah. Ve tini, tin, incir. İncir eğer yararlı bir şey olmasaydı, bunu Mevlam buraya etmezdi muhteremler. Yani bu yeter. Yani incirin faydası açtığının bakımından yeter bir sebebi. Yani incir fazla gıda böyle. Her zaman bulunur. Zamanında yazın tadesi, kışında kurusu. Her zaman bunlar bir gıda. İncir. Hani bu Zer Hazretleri buyuruyor ki bir gün diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir tabak incir getirirler hediye olarak Peygamberimize. Aleyhisselam Hazretleri ondan kendi yedi ve bize de size yiyin buyurdu bizlere de buyurdu böyle. Ve Peygamber sonra şura buyurdu. Eğer cennetten dünyaya bir gıda geldi deseydim, incir derdim. Deseydim, incir derdim. Orada gıdalara çok benziyor. İncir demek ki böyle. Çünkü her meyvenin çekirdeği atılır, onun çekirdeği de yeniyor. İncir muhtemelen böyle. O da yeniyor. Peygamberimiz inciri kabuğunda yerdi. Kabuğunda yerdi böyle. Yalnız oradaki incirler biraz ince kabuk oluyor incirlerde. O da fark ediyor tabii. Ama kabuğunu da yemekte demek ki bazı yemeli kabuğunu da yemeli. Peygamber de yerde kabuğunu da yerde bence. İncir tabii faydaları. Çok şeyleri var. Birkaç kısmı aldım buraya inşallah. Bir özet olarak. Tabii meyve şekeri var anında. Şekerler farklı. Mesela süt şekeri vardır, o da laktoz denir böyle. Üzüm şekeri, glikoz denir. Şekerler farklı şekerlerde. İncirde meyve şekeri vardır, çünkü enerji verir insanlara. Sabit yağlar, şunlara, bunlara sayıyor bunları. Bir de çok miktarda A, B, C vitaminleri var. A vitamin olduğu için ne yapıyor? Gece gözüne iyi geliyor. Yani gözüne kuvvet veriyor incir yemek. Tazesi kurusu da. Böbrek taş olması önder. Yani bir insan ara sıra incir yerse, yazın kışın, kişinin böbreğinde safhasında taş oluşmasını önlüyor. Bunu önlüyor. Bedenin direncini arttırıyor. Yani bağış sistemini güçlendiriyor. Kanser yakan riski azaltıyor kansere de. Kurusu balgam da söküyor. Balgam da söküyor. Bir de kalbe ferahlık verir incir. Kalbe. Mülayimdir tabiatı. Yani incir yiyen bir insan, hatta bir kadın hamile halinde incir yerse çocuğu da iyi huylu olur. Yani böyle. Yumuşak tabiatlı olur böyle. Hırçın, inatçı olmaz. Her gıdanın insan üzerinde etkisi var. Her gıdanın böyle böyle. Şöyle genelde böyle dünya yörelere baktığımız zaman, kıta yöre baktığımız zaman bazı yöre halkı biraz asabi serttir, böyle, mizacı böyle. Neden kaynaklanıyor bu? Oradaki gıdadan kaynaklanıyor böyle. Demek ki incir ne yapıyor? İnsanın tabiatını yumuşak bir insana bile. Huyu, iyi huyu yap insanı. Kuş ağrısını gideriyor. Bir de kandaki yoğunluğu dengeliyor kanda. Kan koyulaşırsa bunu hafif sulandırıyor. Kan suluysa bunu da yoğunlaştırıyor. İncir, bunu bak, öyle ilaç yok halbuki mesela böyle. Sonra kabızı önlüyor. Bağırsakları çalıştırır, kabızı önler. Ve bu arada ne yapıyor? Atıklar var bağırsaklarda, mide bağırsaklarda. Böyle. Zararlı mikroplar var, atıklar var. Bir de bazı gıda sindirilmiyor bedende, çürüme diyor bunlara böyle. Çürüme deniyor böyle. Özellikle tok karnına gelen gıda. Bir insan yemekten sonra tok karnındayken acıkmadan meyve bile yese, meyve bile yese o sindirilmiyor. Önce gıda sindirilmiyor. Onun enzimleri farklı, salgıları farklı. İndiriliyor. Sonra alınan bir tok karnına alınan bir şey o sindirilemiyor. Buna deniyor çürüme, bayalama deniyor buna. Bedende yani çamur haline geliyor, o anlamına geliyor. Allah korusun ne yapıyor? Eğer dışa atılmazsa hemen karaciğer bunu çekiyor. Depoluyor, doldu. Beden gönderiyor bu sefer işte böyle. Eklemde kereç oluyor, bebete taş oluyor. Yani yağ oluyor, böyle zararlı şey oluyor onlar böyle böyle. İncir ne yapıyor? Dışa atıyor bunları, temizliyor bunları böyle. Bir de 12 Muhal Rıza'ya göre de böyle incir yiyen kişi felç olmaz böyle muhteremler. İncir yiyen insan felç olmaz böyle. Felç olmaz böyle. Yalnız tabii günümüzde paket incirlerde ilaçlı muhterem. O da oyna böyle böyle. Yani o ilaçlı onlara böyle. Yani açık. Taze incir olmak gerekiyor. Yıkamak gerekiyor. Onlar güzelce onlara gerekiyor. Burada incir ve zeytin beraber giriyor şeyde, ayet-i kerimede. İncire, zeytine. Ne anlama geliyor? Beraber yense daha faydalı. İncir, zeytin, biraz zeytinyağlı. Yani yenirse çok daha faydalı böyle. Çok hastalıklara faydalıdır. Ve yine zeytin olduğu yerde incir olur. İncir yetişir yerde zeytin yetişir. Eğer bir bellede, köyde, kasabada, bağda, bahçede, yörede incir olmuyorsa orada zeytin olmaz orada. Zeytin olduğu yerde incir olur orada böyle. İncirin demek ki cennetteki meyvelere çok benziyor kendisi. Tabii daha çok şeyleri var da bunların da geçelim bunları. Gelelim zeytine. Bir zeytine Türkçe, Arapça zeytun deniyor. Yağına da Arapça zeyt deniyor. Zeyt. Sonra teyre. Zeyt deniyor yağına. Zeytine zeytun deniyor zeytine de. Zeytin de hatta zeytinin ağacı hepsi de faydalı, yaprakları da. İncirin de yaprakları da faydalı, incirin de böyle. Hatta eğer bir kadında gebe kalma riski yoksa, yani gebe kalamıyorsa, yani çocuk istediği halde bir kadın gebe kalamıyorsa, bu tabii fizyolojik diyor bunlara böyle, rahatsızlığından dolayı gebe kalamıyorsa, incir yaprağına kaynatsın derler. İncir yaprağı tazeyken incir yaprağını, ama taze hiç olmayacak böyle. Hafif dönecek incir yaprağı. Ama ya düşmeyecek. Sararmayacak da fazla. Sararmayacak. Olgunlaşacak ağaçta daha düşmeden yere bunu kaynatıp bize otursun buharına. Çok fazla gelir bunlar böyle. Zeytin, ilk bitki zeytin dünyada. Nuh tufanından sonra. Nuh Aleyhisselam tufanında hiç bitki kalmadı yeryüzünde. Ağaç bir şey kalmadı. Çünkü 6 ay yalnız su altına kaldı dünya. 6 ay sürdü böyle. Devamlı yağmur. Hiç hava açmadı. Nuh Aleyhisselam gemisinde 80 kişi yanında var beraberler. Gemide devamlı dalgalar, göl dalgalar. Hava kapalı, simsiyah hava kapalı. Hiç güneş görünmedi, 6 ay görünmedi. Devamlı yağmur yağdı. Yani öyle bir hengamede böyle, korku içerisinde böyle. Hayvanlar burada. Sonra 6 ay sonra, tabii gemi su çekildi Mevlam, durur değinir suya, yerde gökte Mevlam kes değinir suyunu, kesildi. Gemi indiğinde neydi? Cudi Dağı var, Cudi Dağı'na, bir hudutta. Oraya indi gemi, ki bir yok tam yeryüzünde. İlk olarak Tur Dağı'nda zeytin ağacı dışı ilk baba. Tur Dağı'nda ilk olarak. Tur Dağı'nda zeytin de ana yurdu Orta Doğu'dur. Orta Doğu'dur şeyde. Bir gün biri rüyasında hastaymış. Uzun bir hastalığı çekmiş. Bana kimse bir tedavi bulamıyor o zamanlar. Çare bulamıyor hastalığında. Ne yapsa fayda etmiyor. Ölmüyor tabii de ecel gelmemiş. Hep hastalığı çekiyor. Rüyasında bir ses duyuyor açık net. İki lamı ye, hastalığını şifa bulursun. İki lamı ye. Allah, iki lamı ye. Kalkıyor, düşüyor. Tabii çözemiyor bu şifreyi. Ona bunu soruyor. Hacı Hoca'ya soruyor. Kimse mana veremiyor bunlar böyle. İki lamı ye. O dönemlerde biri vardı tabiinden, İbn-i Sirin diye, İbn-i Sirin Hazretleri, Allah dostlarında velilerden, muhaddislerden, yani her ilim açıdan rüya yorumunda bir tane de oturtun böyle, rüya yorumunda böyle. Rüya yorumu da Allah'a yetenektir rüya yorumu. O işi değil böyle. Ki o mesela rüya görür, ben önce sordum. Ne anlıyor? Rüya da muhtemelenler. Ne anlıyor? Rüya da muhtemelenler. Bu tabi kimse bunu yorumlayamayacak. İki lamı ye. Hasta şifa deyince İbn-i Sirin'e gidiyor. Uzaktan oraya geliyor. Ona buyuruyor. Rüyanda bana böyle dediler. İki lamı ye. Şifa bulursun hastalığında. Zeytin ye diyor. Allah Allah. Zeytin ye. Ona şaşırıyor. Peki ya bu nasıl sen bunu çözdün bu meseleyi? İki lamı ye. Bela buyuruyor diyor. La şarkı yetin ve la garbi ye. Yani şece mübarek emelan buyuruyor. Mübarek bir ağaçtır. La şarkı yetin, la garabiyye. Ne şark doğuda, ne batıda. Orta doğuda, memba. Ne bunu zeytin yiyince, ona devam ediyor. Şifa buluyor muhtemelen böyle. Şifa buluyor. Çocuklara da, geri ufak çocuklara da zeytini vermeli muhtemelen böyle. Ezerek, mezerek böyle vermeli. Yani etli zeytin olmalı. Yani kuru olmaz zeytinler. Etli zeytinler çocuklara da. Zeytindeki protein, protein her şeyde var, yumurta hepsi var ama hepsinin proteini farklı. Zeytin proteini büyümeyi hızlandırır. Çünkü daha çabuk gelişir. Böyle. Yani şimdi şişiyle mamada şunlar bunlar öyle mesela, bir tane şunlar der bu şekilde. Halbuki zeytin ona verirsin çocuğa, tabi şekilde çıkarılır, çocuğa böyle bunlar verilir. Bu ne yapıyor? Zeytinde protein büyümesini hızlandırır çocuğun. Zeytinde çok şey var böyle. Proteinde, fosfor, kalsiyum, çok böyle sayır sayır bunlar böyle böyle. Bir de A, C ve E vitaminleri var çok. Bol bir de. A, C, E vitamini. Nasıl E vitamini? Ancak zeytin ve zeytinyağında. Zeytinyağında. Suyaların hepsi oraya E vitamini. Suyaların. Onda kayboluyor ama. Isıya değer bir E vitamini. Güneşe gelmez. Hatta kişi evinde bile zeytinyağı olsun, bu yağları güneşin görmeye koymak gerekiyor bunlara böyle. Yine alırken, yağ alırken, suyu alırken de bakmak gerekiyor. Eğer raftaki yerinde güneş vuruyorsa, onu almamak gerekiyor muhtemelenler. Bazı mesela esnaf, dışarı çıkıyor yağlarını, tabi buna güneş vuruyor, evden ölüyor muhtemelenler. Sıcağı da gelmez, güneş ışığına gel, ışığa gelmez böyle. Zeytinyağı bozulur. Zeytin yağının da en özelliği kan şekerini dengeler muhtemelen. Kan şekerini dengeliyor bak. İncir neyi dengeliyor? Kandaki yoğunluğu. Bazı insanın kanı koyu olur. Koyu kanı olur, insanda sıkıntı olur böyle. Çünkü dolaşım sistemi yavaşlar, ağırlığa zorlaşır. Bu insana sıkıntı yapar insanlar. Kan çok sulu olsa bu da zararlı tabii. Damarı genişletir. Bu da tabii zararlı. Bir kanama olduğu mu kan durulmaz. İncir kandaki yoğunluğu dengeliyor. Bak bu tarafından. Dengeliyor bu tarafından. Zeytin ne yapıyor? Bu da kan şekerini dengeliyor. Eğer kan şekeri düşükse, insan bazen bir düşüyor kan şekeri, kişi baş döner, bayılır, aşağı dayanamaz. Ensür şumurum mesela. Gerek mi bak? Zeytinyağı alsın, zeytin yesin, dengeliyor bunlar hep böyle. Yüksekse indiriyor bunu, kan şekerini. Eskiden tabi kan tahlili var eski zamanlar, dönemlerde. Kan tahlili var mı dönemlerde? Geçsin, kan tahlili üstünü ölçüsün, şunu yapsın, yok bunda böyle. Bol bol zeytinyağı böyle. Yani peygamberin gıdası, her peygamberin baş gıdası zeytin var. Zeytin var. Yani her sofrada bulunmalı böyle şey. Bazı bunu pek sevmezler ama bunu sezme gerekiyor zeytin muhtemelen böyle. Yani şimdi tabii her şeyin de doğallığı biraz azaldı günümüzde muhtemelenler. Yani bunun çabuk siyahlaşması için ne yapıyorlar? Sirke ruhu, sirik asit de koyuyorlar. Bunu çabuk siyahlaştırıyor böyle bunlar. Bunlar zararlı beden almışlar bunlar. Mümkünse en iyi sele getirilmesi ve kuru tuzlama gibi bu şekilde olursa bunlar tabi nedir? Daha faydalı muhtemelen. Bir de prostatı da ağırlaştırır, önlemek çalışır. Yani uzun bir zaman korur insanı böyle. Kataraktı da. Zeytin ve zeytinyağı da bak. Göz kataraktına da kontrol doktor bunun da yani önlemeye bunu çalıştı prostatı da böyle. Yine bu zeytinyağı biraz da E vitamini olduğu için bir de yemeklerde sıvı yağlar ölüyor E vitamini. Hiç sıfır eder böyle. Yani 190'a gidiyor. Yemeklerde ısıya dayamadığı için hele kızartmalarda hiçbir şey kalmıyor da böyle. Zeytinyağı da sıcağa dayanabiliyor baktığımızda. Yemekte bozulmuyor baktığımızda. Zeytinyağı böyle. Zeytinyağı böyle. Yani sabahları insan ekmeğe banmalı ona hali zeytinyağını yemek. Zeytinyağı yani muhtemelen çok değerli bir şey bunlar böylece. Sonra ağacı böyle, zeytin ağacı böyle. Zeytin ağacı çok dayanır ama böyle. 2000 yıl dayanan ağaçlar var, zeytin ağaçlar. 2000 yıl dayanırlar. Bir de kışın yaprağını dökmüyor. Kışın yaprağını dökmüyor zeytin ağacı böyle. Ağacı böyle. Bir de düşüktür önder. Eğer bazı kanlarda düşük olur çok. Biraz eğitim noksanlığından da kaynaklanıyor bu. Zeytinyağı, zeytin yerlese düşükler de önlüyor muhtemelen böyle. Onlar da önler. Sabra kesesini karaciğeri temizler. Sindirini kabızı da önder. Bir de misvak olarak da Iraki acı vardır, Arabistan'da olur bu. Onu bulamayan zeytin dalından da misvak olabilir muhtemelen. Zeytin dalı misvak olabilir böyle. Yani zeytin yaprağı fayda, ağacı kaynatıp içine fayda. Yani çok ama ağacı olduğu gibi mübarek. Konu meylem buraya bile. Yani buraya şişir mübareke. Ağacı mübarek zeytin böyle. Yaprakları bile kıymetli. Her şey bundan kıymetli. Günümüzde en zararlı içecekler, gaz içecekler, asit içecekler, hele kolalar, mollar var mıdır? Coca-Cola, kapkar zaten görünüşü pis bir şey yani böyle var, iğrenç bir şey yani böyle var. Mideye ara vereyim mideye böyle. Bir de bağımlılık yapıyor. Çocuk küçük küçük yaşına alışınca kolumaya yemek yemem diyor böyle. Bir de bağımlılık yapıyor, alkol yiyor. Bak, zeytin, zeytinyağı, incir, ayran biraz, ayran biraz ama böyle. Ev yurdu olacak ama. Kalkan olmayacak işte böyle. Ev yurdu olacak. Üşemeyecek insan alacak sütünü. Tanrı'yan alacak sütü de. Bilgi alacak. Ev yurdu ya. Hem antiseptik muhtemelen. Mikrobu öldürüyor böyle böyle. Bir de hangi mikrobu öldürüyor? Zararlı mikrobu öldürüyor böyle. Zararlı. Şimdi bağırsaklarda biraz da bakteriler var, mikroplar. Faydalı onlar böyle. Vitamin üretiyor, onlar üretiyorlar. Şimdi ne yapıyor antibiyotik? Hepsini öldürüyor bunların böyle. İşte bunun için ne oluyor? Antibiyotik veren doktor ne yapıyor? Bir de ona vitamin de veriyor muhtemelen. Neyi veriyor? Çünkü vitamin üreten mikrobu öldürdüğü için. Ama yoğurt böyle, harbi de biraz samsa içine koydu mu, antiseptik bunlar böyle. Zararlı mikrobu öldürüyor, zararsız şeye dokunmuyor. Yani Rabbim yarattığı düzen var, doğal düzen. Yani bunu bir yaşayabilsek, hepsi bundan muhtemelen böyle. Şimdi herkes hasta böyle. İnsan sıraya giremiyor. 6 ay, 3 ay, 3 ay, 5 sıra veriyorum ben. Herkes hasta böyle. Gıdalar bu şey ki böyle. Yani asidi gıdalar, kokkollar, şunlar, bunlar. Bir de araya sigara girdim ben, Allah korusun, kara dumanda girdim muhtemelen, zehir ben. Bakın muhtemelen, aç kalan bir hayvan, tütünü otlamıyor muhtemelen. Tütüne bakın böyle. Yeşil o da be. Yeşil bitki tarlada. Yemiş bir bitki böyle. Aç kalan bir hayvan tütünü otlamıyor. Aç kalmış hayvan böyle. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, gidemiyor böyle. Tütün tarlasına geldi mi onu almam muhtemelen bak. Onu hayvan bir otlamıyor muhtemelen böyle. İlaç sanayinde kullanılmıyor. Tütün kullanılmıyor sanayinde. Ancak tarım ilacı kullanıyor. Tutunuyor. Tarım ilacı kullanıyor muhtemelen. O kadar zararlı bir şey bunlar böylece. Yani insan kendini mahvediyor. Allah'a intihar insan kalkışıyor. Yani tedirici yeniyor buna böyle. Ondan sonra düşmek hastalığı, hastalığı kapılıyor, kral bakalım böyle. Bir sıra alıyor, doktora görüyor, tahlil yap, şunu yap, oraya gir, buraya gir, film çektir, şunu yaptı bu şekilde böylece. Orada olmadı. Yok, filana git, filan yere git, filan yere git, filan yere git, bak bakalım, dön dolaş mısın muhtemelen böyle. Ve Tur-i Sinin'e ve Mevlam Tur Dağı'na yemin ediyor. Tur Dağı. Kudüs'e yakın. Kudüs'e yakın. Tur Dağı. Bunun özelliği nedir? Musa Aleyhisselam'a orada peygamberlik verildi. Oradan Musa Aleyhisselam'a terat orada verildi. Terat verildi orada. 40 gece kaldı Musa Aleyhisselam orada. Sonra peygamber oturdu ben. 40 gece kaldı orada böyle. 40 gece böyle. Ancak orada otları onları bunları yedi. Oruç tuttu orada 40 gece onlar. Ondan sonra Antalya Töre'de böyle, Tur-i Sina böyle. Musa Aleyhisselam ilk peygamberi verirken Medyen'den orada evlendi. Şuayb Aleyhisselam vardı, yaşlanmıştı, gözleri görmüyordu. Onun yanında 8 ve 10 yıl kaldı. İki rivayet var Ayet-i Kerime'de. Onun kızında evlendi, çocuğu oldu. Dedi ki, kayınpeder Şuayb Aleyhisselam, ya Musa dedi, artık dedi, devirsin inşallah. Yani dönme az kaldı. Dedi ki bir sene daha bekle. Bu senede doğan kuzular içerisinde ne kadar dişi varsa senin olsun bunlar böyle. Tabii onun malı yok böyle şey. O senede her koyun dişi doğurdu muhtemelen. Hepsi böyle. Hepsi oldu böyle. Dedi ki tabii o da peygamber ama biliyor tabi bunu anlarlar. Dondurma tabi. Ya Musa bir sen daha dur. Bu sene de erkek doğan kuzu var, sen olsun böyle. Hepsi erkek doğdu. Erkek doğdu. Koyun çok çabuk ürer muhteremler. Bir de koyundan 18 koyun oluyor muhteremler. Bir koyundan. Doğuran koyundan 10 yılda 100 koyun olur böyle. Neden? Bu sene doğuruyor. Doğru yavrusu seni doğuruyor. O yavruları doğuruyorlar. Kalktı mı bu şey böyle? Kalktı bunlar böyle şey. 2, 4, 8, 16 hemen 38 çıkıyor böyle. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda daha o anda peygamber değil. Dönüş yolda ama. Peygamber daha değil. Yalnız peygamberlik namzet artık dolaşmış peygamberliğe böyle. Yaklaşmış böyle şey. Hatta bir gün koyunlara bakardı o. Koyun çobanlığı yapardı. Nuriye Peygamber Hazretleri her peygamber koyun çobanı yaptı. Her peygamber koyun çobanı yaptı. Sen dedi ya Resulallah, ben yaptım dedi. Amcamın koyunlara baktım ben dedi. Her peygamber böyle. Koyun çobanlığı. Mesela Karanede o da çoban muhtemelen böyle. Çobanlığı böyle muhtemelen. Bu hikmetler tarafta da girmeyiz okunuyor muhtemelen. Yani koyun çobanlığı çok başka bir böyle. Bir gün Musa Aleyhisselam koyunları bire götürürken koyun biri kaçıyor sürüden. Aleyhisselam kaçıyor sürüden. Musa düşüyor peşinde. Koyun koşuyor, Musa koşuyor, koşuyor, koşuyor. Bayağı bir tepen bir aşıyor böylece. Belki Musa yakaladı koyunu böyle. Ne yapması lazım? Tabii kızar değil mi insan? Bağırır, çağırır, şöyle bir iteği kakar mesela. Yani neyse bir şey yapmayan insan bu şekilde. Tabi Musa Aleyhisselam, ah yavrum çok yoruldun belli. Sıvadım muhtemelen. Dönüşte çok yoruldun diye onu omuz sırtına aldı. Öyle gelin tabi bakın tabi. Melek de ya Rabbi bu ne buyuruyor derler ben melekler. Buyurun merhaba o yakını peygamber olacak. Yoruldun hayvan diye onu sıralı getirir muhtemelen böyle. Böyle bu yollar. Allah böyle muhtemelen. Çok işlerin arkasında muhabere denir böyle. Her arkasında işler anlar böyle. Musa Aleyhisselam dönüşte kışıdı, soğuktu hava. Çöl tabii yine soğuk, çok soğuk olur çöllerde. Öyle mecbur kaldı, dağda ateş gördü. Gitti oraya, böyle nurmuş orada böylece. O zaman da Mevlam orada peygamberlik verirken, Rabbimin tabi kelamını işitti böylece. O anda büyük müfessirler beşer fersa mesafeyi sağa sola ön arkadan. Beşer fersa mesafeyi olduğu gibi hepsini gördü. Beşer fersa. Bir fersa 5 kilometre. 25'er kilometre. 25'er kilometre sağa sol. Böyle sağa sol. 25'er kilometre mesafede ne varsa hepsini gördü böyle. Her bitkinin zikrini, her karıncanın zikrini, her böceğin zikrini, ne varsa hayvan, bitki, ağaç, hepsini böyle gördü. En ufak böyle, küçücük böyle karıncaları yuvadaki onları gördü. Hepsini zikrini işitti Musa'nın. Hepsine böyle. Musa'nın bir baktım Musa'nın, Allah Allah, neler oluyormuş bu alemde? Kim bilir kaç trilyon karınca. Hepsini böyle gördü. Hep Allah zikrediyorlar muhtemelen. Zikirler farklı ama. Kimi Sübhanallah ve bihamdi hepsi farklı böylece. Her biri Allah zikrediyorlar hep böyle. Her bir ot bitki böyle. Her bir ot Allah zikrediyorlar. Her biri. Ne varsa kuş kurt ne varsa böyle zikrediyorlar hep böyle. O anda Rabbim keşfini açtı. Bunları gördü muhtemelen. İstabı görmeyince öyle yaşıyor işte muhtemelen böyle. Ve hazel beledi emin ve şu emin beldeye hazel beledir emin. Bir gün akşam namazında Mekke mükerremede imam bunu okudu muhtemelen zammısı da böyle. Bunu okudu böyle. Böyle bir duygulandı bir anda böyle. Ve hazel beledi emin deyince böyle o anda oradayız da Mekke'de böylece. İmam da öyle okudu ki mübarek böyle. O kadar duygulandım ben tabii herkes duygun tabii de yani böyle anlamı bilen tabii daha farklı oluyor böylece ve hazel beledir emin. Şu emin belde yemin olsun Mevlam. Emin. Güvenli belde yani güvenli belde muhtemelenler. Orada deprem olmaz orada muhtemelen böyle. Bir defa oldu, olmaz böyle. Peygamber zamanında böyle. O da yalnız bir dağ salından böyle. Peygamber bir dağa çıktı. Yalnız Hazreti Bekir vardı. Hazreti Ömer Osman vardı böyle yanında. Dört kişiler beraberce. Dağa çıkınca dağa başladı sallanmaya. Deprem böyle. Dağ da hele dağlar muhteremler böyle. Her peygambere dağda verildi peygamberlik, dağlarda muhteremler. Peygamberimiz evinde gelmedi peygamberlik. Nur Dağı'nda geliyor. Sivri Dağı'nda mağarada kaldı. Musa'nın Tur Dağı'nda verildi, Tursa'na verildi böylece. Gelene bakın, evliyatı böyle çuva tepelerde böyle. Dağlar, ne sır var dağlarda muhteremler, ne sır var böyle. Dağlarda böyle. Uhud Dağı derler. Emin belde Peygamber çıkınca tepeye, o tepeye Mekke mükerremede tabi tepe ona bilinci var derler. Ne sıra böyle? Aşa geldi. Necbe'ye geldi. Başa sallanmaya. Yani bir asa vardı, denek vardı. Şöyle vurdu. Ya civarı küfi, dur, sallanma. Aleyki nebiyyün ve sıddıkün ve şehidan buyurdu. Aleyki nebiyyün ve sıddıkün ve şehidan. Bize bir peygamber var. Bir sıddık, iki de şehit var üzerinde. İki de şehit var. O zaman Hazreti Mevla baktılar. Bize bir nebi var, ne peygamber belli. Sıddık, Hazreti Bekir, Sıddık Hazretleri belli. İki şehit var. Daha Mekke döneminde bu da. Daha Medine'ye gelmeden daha. Anla ki şehit olacaklar baktığına böyle. Olacaklar böylece. Emin belde. Allah'ın korumasında. Allah'ın koruması sonrasında böyle. Yalnız da kıyamete yakın. Kâbe de yıkılacak. Harap olacak kıyamete yakın böyle de. Tavaf edilmeyecek 7 sene. Tavaf duracak. Tavaf edilmeyecek. Mevlam arkadan şöyle bir işin bizlere. Lekal insane fi ahsen takvim. Lekal halakter insane fi ahsen takvim. Lekad. Buradaki lam da kasaymışım burada. Lekad. Kad kelimesi de fiilin mazinin önüne gelince kesinlik mutlak anlamına geliyor böyle. Burada Mevla buyuruyor. Lekal halakter insana and olsun ki insanı yarattık en güzel şekilde. Fî ahseni takvim. Takvim, bir şeye doğrultma, tadil böyle. Yani her şeyin denk, güzel yaratma böyle. İnsanın en güzel yaratılan varlık insan. Yaratılan insan böyle. Tefsiri kaldı, bezerde şöyle bir şey var. Allah halaka külle zî ruhin müküm alâ veşi illa insan. Halakavu bedeli kâmet emri. Kadı Beyazavi tefsirinde. Mevlam Celle yarattığı her hayvanı, her hayvan yüzü üstü yürür. Yani başı aşağıda yürür böyle. Aşağıya böyle. Dört ayaklı olsun, iki ayaklı olsun, sürüngen olsun, çok bacaklı böcek olsun, hepsi eğik yürürler muhtemelen böyle. Başıca böyle. Her hayvan böyle. Hepsi. İnsan, insan. Medir kâmeti, dik yürüyün, tek bir insan var. Devesi, sığırı, mandası, koyunu, ne varsa böyle, hep iki büklüm yürüyorlar böyle. Başlar böyle. İki ayaklar, tavuklar, kazlar, şunlar, bunlar ne varsa, onlar aynı şekilde böylece. Yılanlar, şu akrepler, şunlar, bunlar, sürüngenler. Çok bacaklar var, şunlar, bunlar, ne varsa, hepsi iki büklüm böyle. Tek olarak insan ve yürüyor böyle. Mevlam buyuruyor, insanı mübarek kıldı. Kerem bin Adem'e. Yamane fil bahri, fil berri vel bahri. Bilekat Kerem bin Adem'e. Adem oğlunu mükerrem kıldık. Kerameti kıldık. Yani saygın kıldık böyle. Yamane lahüm fil berri vel bahri. İnsanı denizde, karada bir şey yükledik. Yürütmedik böyle. karada ve denizde. Karada ne gibi insanlar? İlk insanlara bile deve, at, katır, merkep onlara bakıyorlar. Rabbim önce hayvanlar yarattı insanları önce. Ona yarattı bunlara vereceğim. Onların da sırt kemiği buna dayanıklı yapacağım böyle. At, katır, merkep, deve insanlar bunlara bindiler. Ve bahar denize de ilk insanlara bile, adama çocuklara bile denize de bir şey bindiler. Neye bindiler? Gemi var zamanında yoktu böyle. Ne yaptılar? Tomrukları, ağaç tomruklarını. Birini bağladılar. Nereye bağladılar? Ağaç tırımlarıyla. Ağacın kabuğu vardı. Biraz tut ağacının böyle kabuğu, sırrını böyle ipten sal koparamazsın. Ne yaptı o ilk insanlar? Ağaç tomruklarını böyle, ağaçların kabuklarını, sırrı böyle birbirine bağladılar. Onlar ne yaptılar? Gölden karşıya geçtiler, akarsuya karşıya geçtiler. Tabi zamanla gelişe gelişe, şimdi de geldi bu şekilde böylece. Resulullah abi minet tayyibati. Ve insanlara en temin rızıkları verdiğim insanlara böyle. Resulullah minet tayyibati. En temin rızık, insanın en güzel şekilde yaratıldı. Her hayvanın yüzü aşağı yürüyor, eğilik yürüyor, insan dik yürüyor. Bir de insanın özelliğine de böyle rızık da en temin rızıklar. Temin rızıklar. Mesela patates soyulur, kabuğu hayvanata vera verilir böyle. Kabuz kesilir, kabuğu hayvanlar verilir böylece. İnsan işini yer. Her şeyin böyle en temizine. Bir de insan ne yapar? Her gıdayı yıkar, temizler, keser, doğrar, pişirir. Mesela etçi hayvanlar vardır böyle. Etçi hayvanlar vardır bunlar böyle. Et yerler bunlar böyle. Nasıl ama? Avunu yakalar böyle. Avunu peşinden koşar, onu yakalar. Onu parçalar böyle kanlı kanlı böyle çiğ etini böyle. Onu yedir böyle şey. Sonra akbabalar vardır muhtemelen. Akbabalar. Yani öyle ki düzen ki muhtemelenler böyle. Allah aşkına yapmadı. Allah bir diye şey böyle. Her şey Allah bir diye böyle. La ilahe illallah işte böyle bak. Akbabalar vardır. Onların gagaları zeyi koparamıyor muhtemelen böyle. Ona taze et yiyemiyorlar. Bak ne yapıyorlar? Biraz çürüyecek, leş olacak muhtemelen böyle. Yumuşak olacak muhtemelen böyle. Akbabalar bunlar böyle. Aslan bilhassa ancak kendi yakaladığı yer aslan yer. Onur da aslan böyle. Yani başını tutup avuk yemez o. Onur da aslan böyle. Aslan kendi yakalayacak muhtemelen böyle. Yakalayacak ama doydum bırakır muhtemelen böyle. 5-6 köyde mi yetiyor ona böyle. Bir yiyişten böyle. Bırakır. Ondan sonra diğerleri böyle. Tutup diğerler. Ondan sonra leş olarak kalır orada. En son akbaba gelirdi. Akbaba gelirler. Biraz birkaç gün o çürüme dönemine başlar. Yumuşar et biraz böyle. Akbaba yerler. Ondan kalan ne yapar? Karınca şunlar bunlar. Denizden kuşlar böyle. İnsan ne yapıyor? İnsanlar. İnsan kesiyor, besmele kesiyor. Onu insan kanını temizliyor, yıkıyor, doğruyor. Tencere pişiriyor. Hatta gün büyük tencere var günümüzde. Tencere güzel pişiyor, yumuşak şey oluyor. Ondan sonra oturuyor insan sofraya. Yine Hazreti İbn Abbas'a buyuruyor. Her hayvan diyor ağzına yer diyor. Gıdası ağzında. Yani ağzında yer. Ağzına tozdan, topraktan, çamurdan çıkarmaya çalıştır. Koparmazsa bir anda basar öyle koparak parçalarak yemeye çalıştır. İnsan oturduğu yerde, oturduğu yerde insan diyor, elini ağza götürerek yer. İnsan özel bu da muhtemelen. Özelliğe bakıyor. İnsan böyle. Demek ki ekmeği pişirir, buğdayı öğütür, hamur yapar. Ondan sonra ekmeğini pişirir, onu doğrar, önüne koyar. Çorbasını yemeye neyse artık ettiği meti varsa böylece tabaklarla konu servis yapılır. Oturduğu yerden bunu yapar. Ne gerekiyor? Şükür, şükür gerekiyor muhtemelen. Şükür gerekiyor böyle buna. Ya. Bunu yaratan Mevla, bir insan yaratan Mevla. İnsan kendi insan oldu. Ya. Ama böyle yılan kedi mi yılan oldu? Köpek kedi mi köpek oldu muhtemelen de. Var mı insan böyle bir seçeneği? Yok mu? Varlığı muhtemelen böyle ya. Şükür buna. Sümmerden esmele safilin. Mevlam bir insanı bir yarattık. En güzel şey yarattık. Ona en temiz nimetleri verdik. Şimdi sonra onu geri çevirdik esfeli safiline. Burada esfeli safiline. Esfel en aşağı. Yani sefil, sefalet oraya gelmedim. Yani sefalet çok korku bir yaşam böyle. Aşağı bir yaşantı böyle. Onlar da sefil derler, hayatı sefil derler böyle. Sefalet. Esfel bunun ismi tefzile. En aşağılık. Esfele safilin aşağı en aşağısına. O indirik onu böyle, insanı bilir böyle. İlla geliyor arkadan geliyor. İllez amelü. İlla arkadan geliyor. İlla istisna. Ayrı düşünün bu. İstisna için geliyor. İlla istisna diyor böyle. Ancak şunlar. Bu da iki anlamına geliyor. İstisna-i münkati, istisna-i müttasıl. İki anlamına geliyor böyle. Bazı yerde tek anlam verilir. Bu iki anlamına geliyor burada. Müfessirlere göre böylece. İki anlamına geliyor böyle. Şimdi illa burada istisna-i müttasıl'e göre müttasıl öncekine yapışık bağlım böyle. Bu anlamına göre ne oluyor böyle? Ancak ki şu insanlar esmer-i safilinler, esmer-i safilin ne anlama geliyor şimdi burada? Yaşlılık dönemeye. Yaşlılık anlamına geliyor, anlama geliyor şimdi burada. Esmer-i safil. İnsanı en güzel yarattık, en güzel rüzgarlı kendisini sonra indiriyor konu esmer-i safiline. En aşağısına. Bu ne anlama geliyor? İstisnai müttasıla göre yaşlılık dönemeye. Hani erzil ömür deniyor buna. Erzil ömür. Ömrün en rezil bir dönemi böyle. Yatağa bağımlı, diz tutmaz, gözü görmez, kulağı fazla işitmez artık böyle. Kendini artık yiyemez artık, kendisi yiyemez artık böyle. En şey dönemi insan bu hale getiriliyor, döndürülüyor insan sonra. Dünyada bir yaşayan kişiler böyle şey. İllil amelü ve amelü saadet. Ancak imadede amel-i salih işleyenler, bak şu muhtemelen burada böyle. Eğer bir insan gençliğinde ehli iman mümin ise, imanı kamil, Allah'a inanan, imana şartı inanan kişi ise ve amel-i salihati ve amel-i salih işleyen kişi ise, İslam yaşayan kişi ise böyle, haramdan sakınan, günahdan sakınan, tekva kişi ise onun ne yapıyor? Benim ecrim gayrı memnun. Onların ecri devam ediyor. Gayrı memnun kişi oramadan. Bakın şimdi. Kişi son zamanı düştü yatağa ve uzun zaman yatağa bir kişi yatakına verdi. Yatağa bağımlı. Artık konu okuyamıyor. Yani hafız bile olsa unutmuş artık, beyin durmuş artık. Okuyamıyor, gözü görmüyor. Abdestini tutamıyor, namazını tam dürüst kılamıyor. Yani kılabilirlik hakkında tabii zorluyor ama olmuyor böyle. Camiye gidemiyor, cemaate gidemiyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ama eğer gençliğine bunları yapmışsa, sağlam yapmışsa bunları, bu duruma gelince de aynı sebebi devam ediyor. Bak muhtemelen, yattı yadan böyle. Mesela Ömre'ye gidelim, sırsı gidermiş Ömre'ye. Gideyim mi artık böyle ya? Ah diyor, eski halim olarak ömrüne girsem böyle, gidemiyor. Ama devam ediyor muhtemelen. Yani ne yapmışsa, mesela varlığı var, sadaka veriyor, cari, şunu yapıyor, bunları yapıyor böyle. Artık namazı, niyaz, neyse, alanı cihat etmesi, Allah için din yukarısının çalışması ne yapıyorsa, bunu yapamayacak durmaya gelince de, yapmış gibi sevabı devam ediyor. Dünyadayken daha böyle. Bence bu. Bu illa İslam-ı Mutlus anlamına göre şimdi bu. Şimdi iki anlamı İslam-ı Münkatiye. Kesik. Öne bağlı işin böyle. Bunlar ne oluyor? Burada Esmer-i Safir'in de en aşağı tabaka cehennemin aşağı tabakası bu. Cehennem bir tabaka cehennem. Yani. Bir tabaka. Her birinin kapısı ayrı. En altı tabi en sıcak. Harareti, en ateşi sıcak olan böyle. Yani yakan, yıkan böyle, artık her şeyi en pisliği olan bir yer böyle, aşağı tabakası. Mevlam buyuruyor, kim de böyle gençliğini boş harcamışsa, Allah'ın verdiği gücü, kuvveti, aklı yerine kullanamamış, onu harama harcamışsa, yani çok yazık muhtemelen Allah korusun. Yani bu Allah'ın verdiği gençliği, Allah'ın verdiği sağlığı, sıhhatı, afiyeti, Allah'ın verdiği malı, mülkü, onları kişi yine kullanamamışsa Allah korusun. Yani o anda hiç alkolü, kumarı, kadın peşinde, kız peşinde, erkek peşinde, kız arkadaşlar, şunlara, bunlara böyle, kötü olay böyle, iş artık. Gitmiş Allah korusun. Bak ne oluyor sonunda? Yeri esmeri safiye muhtemelen böyle. Cehennemin en aşağısı. Esmeri safiye. O aslında münafıkların yeri böyle. Münafık eski münafıkların melam buyuruyor Nisa'da. Yine münafıkine fi derkir esveri bilenler. Münafıklar. Yine münafıkine fi derkir esveri. Dereke derece vardır böyle. Derece yukarı çıkıyor. Dereke aşağı iniş böyle. Fi derkir esveri en aşağı derekede. Münafıklar. Ateşten buyuruyor böyle böylece. Müminlerin demek ki yaşlılığına yapılması da serbest oluyor. Ve ahirette onların yeri cennette ne oluyor? Rızıkları tükenme rızıklar. Efendim ecrün, onlar ecir var cennette. Garı memnun, garı maktuin anlamına geliyor. Arkası kesilmeyen nimetler cennette. Cennet nimetleri böyle dalga dalga. O da böyle. Mevla öyle bir nimetler veriyor ki kullara böylece. Tekrar ikincisine daha da zevkli, daha tatlı muhtemelen böyle. Yani sürekli böyle daha güzel, daha güzel böyle. Halleri daha değişiyor böyle. İnsanlar bile değişiyor böyle. Yani erkek mesela toplanırlar böyle sohbetlere, şunlara bunlara kenar alanında eve geliyor. Hanım diyor ki ya senin daha güzelleşmişsin diyor. Ne oldu sana bu şekilde böyle? Yaş aynı, yaş değişmiyor ama. Yani daha genç demiyor. Yaş aynı yaş böyle. Aradan geçti milyarlar yıl, aynı 33 yaş hep. 33 yaş böyle. Aynı boyda, aynı kiloda. Şimdi eğer cennette kilo alma olsaydı, hiç zor mu derler. Her şey bol bol bol. Böyle buyurunca kilo ve şeyini yiyen. Kullan yiyin işin, yiyin işin bu şekilde. Ama ya Rabbi kilo alırım, ağırlık yapmam senden. Orada kilo almak yok. Aynı kiloda böyle. Bir milim artma eksilmiyor böyle. Aynı kiloda, aynı boyda, aynı ende. Herkes zinde böyle. O sağlık, enerji böyle. Kuşkusuna böyle. Herkes iyi ama. Yani kimse kimseye böyle bir kötü gözle bakmıyor. Kimse kimseye kuşkulanmıyor böyle. Yani bu acaba nasıl bir adam? Nasıl insan bu acaba bu? Komşuları böyle. Herkes en iyi ahlak. Herkes Adem Aleyhisselam boyunda. Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde. Peygamberimizin de ahlakında olacak. Herkes böyle. Ahlak-ı Muhammediye. Ahlak-ı Muhammediye Aleyhisselam. En ahlak böyle. Yumuşak tabiat böyle. Güler yüz tebessümler böyle. Neyi kısanacak ki? Ticaret yok. Bir makam mevki yok. Oraya ben geleyim derken böyle. Sıraya girmek yok, kavuşmak bir şey yok. Yani her şey bol bol bol bol böyle. O kadar bol, o kadar bol bu şekilde böyle. Meram böyle gayri memnun. Hiç sonu gelmeyen böyle. Kesin olmayan nimete böyle. Hem maddi hem manevi, ruhsal ve ruhsal. Eğer ruhsal gıda olmasa insan dünyada bile sıkılır, daralır. Ki öyle kişi vardır. Yazlı kışı vardır, her imkanları vardır. Köşkü, sarayı gayet konforludur. Bahçesi, bahçesi, hep şehri vardır kişinin. Ama eğer ruhunda bir sıkıntı varsa, ruhsal bir sıkıntısı varsa, hepsi başka aradır. Kocaman köşkü, koltuklar, kanepeler, şunlar, bunlar, perdeler, süsler, püsler, hiç göz görmez bunlardır. Yatağında uzanamam yatağım, sıkılır, daralır mı? Ruhsal böyle. İşte cennette hem bedensel sağlığı, zinde, afiyet, sağlık hem de ruhsal böyle. Nedir ruhsal gıdalar böyle? Orada sohbetler muhtemelen. Sohbetler böyle. ve sohbetler muhtemelen böyle. O sahabelerin sohbetleri biraz, evliden sohbetleri muhtemelen. Ben pek rüya görmem diye bir gece rüyamda Hazreti Cabir'i gördüm sahabede. Hazreti Cabir'i aslında gördüm muhtemelen. Bana katıl bir savaşta anlattı ben. Nasıl yaptın savaşı muhtemelen böyle. Yani şöyle gözümün önünde böyle. Şöyle ortadan biraz daha yüksek boyu yapılı böylece. Bir savaşa nasıl katıldığını, o savaşın nasıl olduğunu vereceğim. Hatta bir peygamberce kız salıyor da, parmağını, elini uzayıp parmağı kesilmiş böyle. Baş parmağı, böyle bak böyle, parmağı kesilmiş böyle. Böyle, böyle, böyle. Nasıl vereceğim? O anda rüyamda bir sahabe, katıl savaşı anlatıyor bana. Rüyamda olduğunu biliyorum böyle. Yani rüyamda olduğunu biliyorum böyle. Uyanık gibi yüksek, açık, net rüyaya göre uyanık gibi böyle. Rüyamda olduğunu biliyorum böylece. O kadar ben sevinç ki onda, böyle duygulandı böyle, o kadar sevinç ki kendime şöyle düşündüm onda böyle. Ben diyorum bunları kitapta okuyordum, kitap okudum bunlara böyle. Şimdi bunu yaşayan bir sahabe anlatıyor bunları bana böyle. O kadar sev kaldım böyle. Ama uyandık, keşke yanmasın ama. Uyandık, yandım yandım yandım bu şekilde baktığım böyle. İşte cennette baktığım böyle. O sahabelerin sohbetleri muhtemelen, peygamberlerin sohbetleri, evliyaların sohbetleri böyle, mücahitlerin, o şehitlerin sohbetleri muhtemelen böyle. Sohbetler böyle. Uyanmak yok orada, rüya yok orada. Rüya yok orada, uyuk yok çünkü cennette, rüya yok orada böyle. Sonra işim, gücüm var yok, acıktım yok orada, acıkmıyorsun hiç böyle. O doyurur insanı, otur, binsin otur. Sohbetler böyle. Yer çekim yok, yorulmuyorsun. Yorulmuyorsun. Ondan sohbetleri. Bir de kurallar, yani Kur'an-ı Kerim'in ahkamını iyi bilenler, kıraat ilmini iyi bilenler, onlar Kur'an okuyacakları cennette muhtemelen, kurallar böyle. Meşhur kurallar böyle. Yani hafız ama Allah için Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, Allah için onu uygulamış, Allah için yaşamışsa, ne olacak onlar? Cennette okuyacak Kur'an muhtemelen böyle. Bakmışım bir yerde, bir meşhur bir kurru hafız, Kur'an-ı Kerim okuyor böyle. Tabii cennetteki sisi böyle muhtemelen böyle. O kıraatı böylece böyle kelime kelime böyle, kelime kelime hek anlamını bilecek onu belki bilecek. O Kur'an, Kur'anlar böyle, hadis okuyanlar böyle, o sohbetler. Yani bir de cennetin bu güzelliği, ruhsal güzelliği muhtemelen böyle, ruhsal güzelliği böyle. Orada kişi evine gelin, hanım yanına gelince hanım daha kabul ediyor. Ne oldu sana? Sen çok da güzelmişsin, nurlanmışsın, çok şey olmuşsun bu şekilde çekmeden böyle. Orada böyle. İşte demek ki bir insan gençliğini boş harcamasa kişi. Yani insan gençliğine kıymasa böylece. Bir din. Mevlam buyuruyor kadar hemen yüklü bazı bir din. Bundan sonra sana bu din gününü yalanlatan nedir, yalandıran nedir böyle, tekzip eden din gününü? Bade bir din böyle. Bade bir din, yani bu kadar açık bu delillere karşı böyle. Allah'ın varlığı, birliği, ahiret alemi, her şey aslında ayan ve açık bunlar böyle. Bütün bunlara rağmen sana, yükezibüke, ke burada zamir, sana anlamına geliyor, mefhul zamir böyle. Sana bu din gününü, yani hesap günü, maaş günü yalanlatan nedir? Nasıl yalanıyorsun bunları böyle böyle? Yalanıyorsun böyle böyle. Eylesi bir hakim hakimiyen. Allah hakim hakim değil midir? Eylesi bir hakim. Bir hakimil hakimiyen. Allah hakim hakim değil midir böyle? Yani mahşerde hüküm hakim hakim Allah mıdır mahşerde? Hakimin hakimi mahşerde Allah şahitlerimler. Mevlam karar verecek. Adalet ile Mevlam var da verecek. Ama biz adaletten çok Mevlam rahmeti isteyelim muhtemelen. Rahmeti böyle. Adalet olursa işimiz daha tehlikeli muhtemelen böyle. Ya böyle. Ama rahmet olursa inşallah muhtemelen de rahmet olursa böylece. Peygamber burada Aleyhisselam Hazretleri dua etti Mevlamıza. Ya Rabbi ümmeti mesela bana ver mahşerde. Ümmetim. Ben burada tabiyim. Ben sen daha mermetim. Daha mermetim Mevla. İşte Mevla kul olan muhtemelen böyle ya. Yani gönlümüze sokmayalım şunları bunda aslında böyle. beynimize, gözümüze, kulağımıza boş yere yorulmayalım. Dik gözlerine, televizyona, kanallara, gençlerde cep telefonunda, bütün gün böyle, otobüse hiç böyle, kimseyi görmedi. Ne selam ne kimse, herkese bir küskün. Elini o cepten durdu, boyuna. İnsan bu şey yaratıldı, insan muhtemelen böyle yani. İnsan bu şey yaratıldı bunlar böyle yani. Yani bir Allah demarek insan ben ya, o gözünü boşuna yorma, beynini boşuna doldurma onlarla bu şey böyle şey. Herkes şimdi buna mı başlıyor genç yaşında muhtemelen? Beni hasta diyorlar bunlar. Beyin kaldırmıyor onları, beyin tıkanıyor. Göz yoruluyor, el yiyor, ayak yoruluyor, beyin de yoruluyor, tıkanıyor, bir oluyor muhtemelen böyle böyle. Yorum onlar bundan bu şey böyle böyle ya. Böyle böyle. Yani harcamalı böyle dili, gözü, kulağı, beyni, sağlığı, sıhhati, gençliği boş harcamalı gerek bunlara böyle. İşte mahşerde mahkeme kübra dönüyor muhtemelenler. Onun temizi yok ama. Temizi yok bu. Savunma yok, avukat yok. Kimse savunamadı. Her şey şahit. İnsanın eli, ayağı, dili, derisi şahit. Göz şahit. Ya Rabbi haram baktım diyecek. Göz baktım. Konuşacak bunlara. İnsan güneşi de yer. Yer muhtemelen. Allah korusun Allah ya. Bunun için Hulü Aleyhisselam Hazretleri bir insan bir yerde otursa, bir mola verse, bir şey otursa bir yerde, orada Allah zikretmezse, bu kişi aldanmıştır muhtemelen. İnsan bir eve gitti, komşuya gitti, akrabaya gitti. Yolda mesela yazın, kişi bir çift arabasını bir ağacın altına, bir 10 dakika, 15 dakika oturur orada böylece. Orada mutlaka bir Allah'ın zikri lazım muhtemelen böyle. Kılabilir, iki kat namaz kılsa mesela, İslam mesela, daha namaz kılamasa, hiç olmazsa bir Fatiha okusun, İhlas'ı okusun böyle. Mevla kelime-i şey getirsin burada. Yer orada şahit olacak muhtemelen böyle. Hazreti Abdülmü Hazretleri, Ömrün Hazreti Abdullah Hazretleri, nereye giderse, devle giderken, giden bir deveden iki namaz kılarmış, bir gün giderim böyle. Yani deve inmek zor muhtemelen, deve inmek böyle. Zor deve çıkmak, yüksek ya böyle. Yani deve inmek mi çok zor deve inmek böyle. Yani ilk kolak inemez deveden. Yenilmez böylece. Hazreti Abdullah İbn-i Mehmet Hazretleri Hazretleri derken yolda bir ara hemen inemiyor deveden. Yol kafile gidiyor böyle. Çekemiyor devesini. İki yer namaz kılarmış. İlemiyor böyle. Neden? Bunlar mahşere şahit olmasın benim muhtemelen. Şahit olmasın benim muhtemelen böyle. İşte pişmanlığı olmayan yol İslam. Şimdi olmaya böyle. Hiç kimse sonra olmayacak pişman mı? Neye namaz kıldım diye, ne iş içmedim diye. Rabbim inşallah Mevlam inansın gönüllerimizin bu tane. Gönül. Mevlam gönlümüz imanını, aşkını, tadını versin inşallah bu tane böyle. İslam'ı yaşayalım. İslam'a çalışalım bu tane. El bir namı tane böyle. Yani başka kurtarmaya çalışalım bu tane. İnşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.